الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا پریمی خود البعضی دینا پدوروز چی چپیوی پا بعض نورو کی یو مطلب داو چکلا ذوالقرنین دیوال ہوو یاجوج ماجوج تا ناغی خودی رستو خبر شو زکاگی و دیوال خواکی نو زکاگی چی دلتا کی پاتی کی گی کیا مانے کے و سلطان آباد کے و حجرت کالونے کے و دیکے او دیوال سرابوٹ سراو با او صدا و خوم نو چگنے خلق بزر خبر شو ازر بگاڑو کی کی ناستا ناو اغیچ سو خبری دون دیوالی اوالیو ادا خوب جتا بخاز وقت کی اغی ضرورت پا پیخ شنو پا دیلار برات لو اکل چا اغی خبر شو کنا او دا دیری غصی دو جنا پا نور خلق باندی چتا خواوشا و سر ملکو نو کنا پا غیبان دی حملی شورو کلی یو مطلب داری اللہوی و ترکنا بازام یوم ایزن پا دغرت چکل دیتا دیوال اوال شو نذیر ډیره پریشانې د وژنا پلمین کې په یو بل باندې د غصې د وژنې پر زول شور وکړو چې دا ولیدا چې چلو شو وترکنا بعضهم یومئذین الله یې پریم خود چدا دیوال مرتو او کنا نو پری خو زمون بازی د دینه په دغر روز چلار وته بن شو یموجو فی بازن چذ ډیر زور او ډیر غصه د وجنا چپی وی او خیجی بازی په بازو باندې ونو بخا فی سور دقه سی وی ادی کې وقیامت سی او شپې له کوکوالش او دویم مطلب او ترکنا بعضهم یومئذین د قیامت ورځ ته نمراته قیامت نه لګون ته مخ کې الله وي دی بر اخلاصي ګنه نو پریغو دا منگزی لرا بازی زینا پا دغر وز چغر وز دا قیامت تینی مخی یموج فی بازن دا کل چرا اخلاس چی او دیوال مات کی نو بازو هم یوم ایزن یموج فی بازن را اخلاس بئی ا دنیا کې به تنه څوک پاتې نشینو. دغه دغه وخت به داسې وي چې دا ټول وسایل او ذرایع چې کوم دي دا تو پیټینکو نه وغیرہ دا به هیڅ نه وي. بیا به هغه ساده ژوند دي افغانۍ وخت به وي د چړیا د چاکوانو د دې سیزونو وخت به وي. نو په دې خواږی سره څوک مقابله نشي کولی. نو وخت چې راځي او سمو مینا بخوري هغه بس هلاک وي. خلق قوم ډیر کمی او صرف مسلمانان وای چې هغه به د غدری او زینو کې غونډ شي وي چې مکه معظمه ده، مدینه ده او بیت المقدس ده. بس ټول به دا ځای ته غونډ شي وي. اجدا یاجوج ماجوج کله هلاک شي او الله به عذاب راولي. بس دغه وخت وای چې عیسی علیه السلام برا کوزی ښه. نو دویم مطلب دا یادی پریخو دو منگزی لرا بازی دزینا پدغرد دو راخلاسی دو دزی یموجو پی بازن دا سلکا سیلاب برا بایی گی او چپی بوی لکا سمندر پشانتی خواه ادی کې ونه په غبي سور بیا او قیامت نږدې ده. اذنې مطلب دا دی چې دمخ کې آیات سره چلاوي پیدا جا وعد ربي چالو دکا چې کله وعده د قیامت راشي صدا دیوال ولري کې ختم بشي هموار بشي. نو دغه ته اشاره کوي چې وترکنا بعضهم یوم اذن پریوادمونګه بعضی د دې خلقونه په دغه ورځ د قیامت یموجو فی بعضن چډیر پریشان او ډیر هیبت وجنبا په خپل مین کې او بل سره ټکر یو او جنگ او جدال وي. نو به غبی سوری وګوالی شي پښپې لکه دویم ځل اولش ویله زرا وټول الیاک شي بیا دویم سره به ژوند ذکر شي پجمان هم جمان الله وی راجما وکم دې ټول لرا په یو ځای غوند حشر کی محشر کی وعرضنا جہنم یوم ذل الکافرین او ابخیم مخامخ بکم جہنم پزارز لیکن خاص کافران تا مومنان تنا دل کافرین سنگ مخامخ بشی عرضا بالکل سپنائی بکی نہیں ذکا غپنائی خو زمکا و اسمانو نو او اگا اللہ لرکلنو لرکلنو بس جہنم کارش اپا لگو نور سنیشتا امو منانو تب جنت کارش یقی با جہنم ناڑو خبر نی عرضن پورا مخامخ کیدل اس قرآن دا کافران خی چی دا سوک دی چی اللہوی جہنم باوتا بخامخ کما بل سبا نوی نی اللہوی اللذین دا کسان دی کانت آئینهم پی غطوائن عن ذکری چی دا غی استر کی پا پردہ کی ویزما دا توحیدنا ابن جوزی مانا کی عن توحیدی ګور زما توحید یې نه مان د دین انکار کو دا داسې مسلې او عقیده نه چې پاغي باندې 124000 پیغمبران را لېګل شي او یو سلسلور کتابونه نازل شي او صرف د دقه توحید د پارهخه عددی سترګې پټې وي دیر توحید نه نو خبر تکنن چې ډیر قومونه او ډیر ملکونه او علاقې نه دي خبر ښا توحید نو میا ورو او رسول الله وی دغه حلق یادو ما ښا چې وی سترګې داری په دنیا کې پیغه توائن په پرده کې ان ذکرې زماده توحید نه اځه معنا زماده قران نه وکانو لا استطيعون سمعا اگر ټول عمر هغه دنیا کې تیر کو ولیکن دا طاقت پکینو دا همت پکینو چې قران یې اورېدلې وې لا استطيعون ولې مخکې ذکر شو چې لا ایمال په ذل باندې مور لا ګولې ایا قهوه چې په دې پونشي هغه لاله نعمت ته چې موږ ورولګانو لا استطيعون سمع هغه خو بیا دا اوریدو طاقت نو پکې کنه تھا دغه خلق تو الله جهنم مخامخ کې چې دا استاسو ځای دی ته قران دشمنانو وسرت کی پا خلقو ولی سوال پیدا شو چې دی قران اوریدو توحید نه نزدکون دی سکولو دی نور سکولو الله دا هغه عمل یادې هغه د دنیا دینی پروګرام او دینی او مذهبي کار یادې چری مذهبي کار کاو کنه مذہبی کارونا او خبر آول تا واپس کئی چا صحابی کاف ہوگو رکھنا ادھا اللہ نیکان بندیانو او خلقو نیولیو پکار سازے سرخا ادھا اگی پنم باندھ بے نظرونا منخت کولے دا بوتانو چیزی ویدہ خمڑا بوتان مشرکان اغاو چی بوتان عبادت بے گاو نوی قرآن خو بوتان نزیاد کری سوی اپا حسب اللذین کفرو آیا گمان کیا کسان چی کفر کرے دے ہیں شرک کرے دے ہیں ایت تخیدو عبادی من دونی اولیاء چیزی با خدم ازی نسی بندیان زمان بغیر زمان مددگاران آو خوب خوشحالے سرا خوب زور شور سرا مطلب دا او جوابی نشتا اگر دا دے چیزو بولا صداور نکم حدیث خیال لے دی با ما پریزی و زمان دا بندیان عبادت پکی عبادی اغی تبا حاجت رواو کارسازان وی دا اغی نو سوالو نکیو او اللہ ایزا باوتا سنو ایما دا چاوی ولی باوتا نو ایما انا آتدنا جہنم للکافرین نزلان مونگ دا جہنم صلح تیار کرده اللہ مونگ خو تیار کرده جہنم دا تغی کافران دا پارم المستیان دوزلی و تولی کافران بیا دریم زلبو موی خواه مخیوی افا حسب اللذین کفرو بیا اوی انا تدنا جهنم للکافرین تقی کافران نمی جهنم تیر کرده من المسلیا نزولا ندارت دی پا خلق باندی چتو ته یې شرک مکوا او اولیاء د خدای سره مشارکوا وی دا شرک دی. شرک خو یاوی تو وی چیز بوتان عبادت کہه. میں قرآن خودل تا بوتان ندی حد کری. این یتخذو عبادی و عباد بوتان تو وی. عباد اصحاب کهف تو وی. عباد انبیاء تو وی. چیزی صورت کے مخ کی تیر شو. عباد موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام تو وی. دې نه کوم ځان عبادتونه کړی الله دې سګو مان دې چې دې زمان اخلاص شي دیم زجر هغه عام کوي خبره چې واده مشرکان نه دي نورم ذذیرون اشته دنیا کې اوس کې دې کې چې عمل کوي او بربادي کوي عمل نه کوي او بربادي کوي بس هغه طریقې سم دي مشرکین دې عمل بربادي کوي بدعتيان مبتدعين دې عمل بربادي او ریاکار چې عمل نه کوي په دنوم د پاره چې شهرت شي نمو شي او خلق صفاتونه کوي چاچی سے براغ ہے اوڑیر لے خیرات ہے ادری قسم دیدل سہا قل حل ننبیوکم وائیوتا چی خبر کم تاسو لران تاسو غنی خبر او دا سے خلق شتے پا دنیا کی ناشنا ایا خبر کم تاسو لران بالاخسرین اعمالا پاچا باندې چې تاوان شوی دی عمل دی عمل نه کړی دی او برباد شوی دی او دې ته پته نشته دې دا خوشحالي کی چې موږ له الله جنتون راکې موږ له نعمتون راکې اللہ وی اخسرین عمل نشتا عملونے تباہ و برباد تھی خان اللذین آداء و کسان دی ذل سعیهم چی برباد شوے دے کوشش دیم سعی اگر عمل توی چی دیر فہمت سرا اڈیر پا کوشش سرا اکڑی خان منڈی ور پسی والی اغیط عمل بھی سائی فی الحیات الدنیا پتی جند دنیا کی ناغا عرصی برباد شوی دی خودی ندی خبر ولی وهم یحسبون اوغی دا گمان کی انہم یحسنون سنعا چی منخو زن لتیاری کو آخرت دپار تیاری کو نیک اعمال کو اولام لذی یو عمل لس بدلی را کئی دی پا دی گمان کی دی خوا عملون برباد شوی دی یا دا شرک توجینا چننو کو رپسنو ان طبع پا کی دا سے پیدا نکی چکن داغا عمل قبول شی کو گرز ور پسی پہار زیبان او چکم دی پا نظر کی دیر او خلق دا تصیفتو نکی چیر دا دیر خسارے خلقو سر دیر امدادو نکی تنیا مشعور نسیم سیٹ وطا ہوئی پلانے سیٹ وطا ہوئی او خلقو لسم خور کئی تو تنیا خبر ادا سے ڈیر پسونو باندی پدی زیونو کی ناس تی ڈیفینس تی نا ڈاک دے او دا سے دانور زیونو تی نا ڈاک دی خوا او دا دنیا پرست نوچے دہر یو تپوس کئے نوم دقا باتا ہوئی چی دیکھو وکال کې اوزل لاور ته مزي دا څنګه بحث دی او کله کله پکې انډیا ته هم لړشي اجمیر شریف کې د نظام الدین اولیاء قبر دی ناغیل دی ګورا دا سلذي دا دی لذي چې وی دی وی چې دا همون باندې چې ډیر خو وخت ریږي د مال کمی نشتا د خوراک کمی نشتا د زینو کمی نشتا دا رزي خلق او برکات دی عزیز پارس نو قرآن خوئی چه دی عملون برباد دی دی خواسیم برباد دی داو شرکون دی خواه درگاونو تطللو قبرونو تطللو داغین چاپیر تواف کولو یہ رکھو دو راجزی با دی پا جماعت که نی کری اللہ تا خواه ننا جماعت که جماعت کی خواهی مستی کئی چراشی نو ٹوپے اینی نو چاپی رگوری چیرا ٹوپے نشتا دلتا ورکا چا بیا یو سٹ راولم ہوئی خواه پلاشتک آ ٹوپے آدی ناو بسر کئی چی منزو کی نو ٹوپے واپا لو وردی خواه او کلما یو بل په لبګوري او دا چیرما ته چا خیال لیکنه چې دا مې علم سوک دي نو ډیر سورو سپینو کولی باندې یا کوم ته نه راغلی ایو سات بودری کی جماعت کې خچې نه مال سوک غړې بړې لراځي کنه اچ بیا غړې بړې کین په جماعت کې او علیکم سلام پلانه یما اسلام یما پلاټینګ یما دا او یلکه دا خدای کور کې سره د نورو لوازه راواز دا ټول لري کاری ده سان نزل تا چې دینښت تا چې دې درګه ته لړشي کنه ځاسې پاجې دې ولاري او لاس جوړ کړی اوخ کې به یې ښا څنګه دا خدای دې ویحسبون انهم یحسنون صنعا شکرانه پیواجی عملنګان له پیسې ورکی آیو پکې ګډی کې خزی وته چاپی رولاړي هغه ته هم لوټو ورځي او ډېر خپاشي چې دا وګوره دا دی ولی سره دومره مینه ده کنه دی ولی سره چې خولې ته به ایږي او دا دی وې دا په مینا کې لګیا دا ډانس نه دی ګورو ته یاره دلته وای دا حضرت عمر تور په کار ده دا خلق دی ها او په ایسې لګی او په قربانو کې وسلور لا کا پیندلا کا باندې قرباني اخلي اخری نا تاٹو لریا کاری او یو لسمی او دا زیارتون باندی غلافونا او اغی باندی گمبتونا تا خوادی کار دے ایتا باقا دویلی چی کدس کمی نمونگ تر رابطہ ساتے ہیں اغه زکوې چې مونږ ډېر لوی عمل کړی دي اسوب کې لنګر چلی په روډونو کې ها د روډ په غاړه خلق کې نولي او دا ټول لري اکاري د څه اکاروبار دی په دې د خلکو نه پیسې راټولې ها چې مونږه جزان الله غریبان له اتمانان له مسکینان له او کندورندل له خوراکونه ورکو تیار هغه دیناست یو ګور او غم سپی پیشو گانی خواه پسی نپوی جدا منگا سمر داری خرو توبت دا سکر ادا خلقو اخیرت لتیاری اللہ وی وهم یحسبونا اگی گمان کئی انہم یحسنون سنعا چی دیخو عملونا کی دیر خیستا عبادات کئی حجونا کئی عمری کئی جماعتونا بادی اسپتالونا جوڑی مبتلا جونا کئیو کسلیو ای سجت نشتا عقیده صحیح کا عقیده دی شرک دا چه سوال کین از ملک و اولیاء دی را پا مخکڑی خوا او دی پل اداکارو نکے تان قبلی ادو امدغا بی دتیان دی خوا او اغیس امرا عملو نکی اٹول بیداعات کی زمان زن پس با دو آگانی کی حلکہ زمان زن پس با قرآن وی چو فیدا قضیتم الصلاتا فذکر اللہ ذکر کوئے سبحان اللہ والحمدللہ وئے حدیب دا لپو چا تکڑی خوا لپو اچاپی رب گوری تویگن دیکھیں امرا گرزی مقصدیانو تا بگوری چه انما سر اللہ سجد که چه دا بیدت دیر خب آلا پی مانو چه دغزی بیاور پسی ختم ندی دغزی بیاور پسی مقام ندی سلو اختیدی و جمیدی دا گورو تا سب ادعات کی نداغی عمل برباد دی قوم یحسبونا انہم یحسنون سنا تکا پیغمبر بیلیو چلے اقبل اللہ علی صاحب بدعات نقبلی اللہ دا بدتی دا پارا صوما ولا صلاة ولا نفلا ولا عزلا ولا اس نقبل نروجان منذو نزکات و نفل و نفرض اید ابی دتی چاہتا ہوئی چیز پیغمبر خلاف پی خان ملے دیتا تللی دا چیز پیغمبر خلاف پکی خان اگر یہ اوکار ندے کریں ادیوی دا امونگ دا سکو چیزوک نکی نگر خبردار ان پس دنو دری گوئی خواه نیو دویم دا ادری مریاکار خلق خواه چسا عمل کئی نو ریا کئی خواه ریاکاری ریاکاری دیر قسم دا ام پا بدنی عبادت کی دا ام پا مالی عبادت کی دا بدنی عبادت کی خدا دا چکو منزونا کئی نوم دید پارا چی خلق او دید پارا چی راشی پا امام پسی جا نماز واری چل غور کن چیر دا مولانا سیف دکم دین راگل لی اب یا بزر نیتو تڑی نفل وکین آگا نفل سنگا دی تونگی بووی خوا یو سو تونگی بو ابیا وکینی پرلت بو غزینو در ڈنڈی پکے بھئی کلو بھئی اوپل مخڑی کلو بلپل مخڑی کلو بھئی تپوس کئی را پیش امام سوخ را دی وخو پورا دی ہوئی خور ایلہ کسما انزل را گلے کنت دا دے کہ مشریک ہے ستا دی سر سکار دے کماندل راغلے نو قبلی تمخکا او ذکر کوا چه ده چاسی مواری داغی برازی پوخ باندی موزن براشی قامت باو که امام بمخکی چه من باو کی نو تولی تنگی ادم اگو پسولا ناستی نشی ٹنگی دا بیدتی کار دیکھا بیدتی دیکھا نا توبہ توبہ زکر قرآن مثال لمچ سرور کرے خوا چی مچ چرے ٹکاو نکوی چی کینی کنا نوازاری بخوضی یا اخپی بخوضی ہوئی خود دے چرے پر ٹکاو نکی ہے قرآن زکر ویلیو چلے یا خلقو زبابا حدید آگا مثال داری آکاری ہوگی او کله چې جمعات نوځي یا جنازې لزیانو پټ پټ کې به والی تسبیح و سره یې تاسا تاسا تاسا تاسا ایو سره سلام بل سره سلام دخل کو وزن تمخه کوي شیر دایي سیب سوک دی را ډیر زبردست سره ښا او ډیر زنده دل سره ښا کهر عمل کې نوریا کاری ده ښا کنور څوک دې په خپل کله ناشته خبرې بشورو کی چې ما دا کار وکړ ما زور پیسې ولګولې ما زور عمر یې وکړې لګیا وې نو څه کوي بری خلقې خرڅه د ذری قسم خلق ده ښا شرک والا بدعت والا او ریا والا اللہوی ملائک اللذین کفرو درم دلیوتا ہوئی دا کسان دی چی کفر اکڑے بی آیات ربیہم دا قرآن تا پوستے ہو کہا لکو اے شور مکو از وقت مکو پینسی دیو چا تکڑی پٹکے دی والے دی چی ملائک راکوشو دا آسمان نا ننا دا قرآن تا پوستے ہو کہا وے ترجمہ دکڑی دا سورہ فاتحہ درزی دلا اللہ وینا کفرو بی آیات ربیم قرآن فاغی لرے کڑے دے نی پا جماعت کشتا نی پا کور کشتا انی پا مدرسہ کشتا ناغی نورو کتابون ترا جمع شوی دیخوا دیر کتابونی منتی دیر زبردستو آنو اللہ وی کفرو بی آیات ربیم بل ولقائهم دیو قیامت نمانی بلکل ہاں داغ خلی تمگو را چیز خلقو توئی کنا چی خلقو گر قیامت را نزدیشو او دا قیامت کارو ندیر گران دیا دیر سختی دی پکی قیامت کی گر حساب کتاب دے و عمل نامی دے و پولیس ولات دے و میزان دے دا دې بل قیامت یادي دا قیامت یادي چې د دې اختیار وې پکې بابا جی بغرزي همسا به سره خپل مریدان له شفاعت کوي څوک نو بابا سه بغرزي ادا پیران او د خپل مریدان دا به کوي شفاعت بکی ہوئی چلے زی جنت تا لکہ دنیا کی جب ہے پما خامنو پسل وقتو پسی راز غلول کنا شب ہے روڑے تیار دا اچھے دچا پیران نو دچا شیخان نو دچا بزرگان نو اگر جزان مدعا سولان تید اگا قیامت منی خوا او دی اگا قیامت نمانی چاگئی کہ اختیار صرف داللہ دے اگر کنا ملائک غک کولش انا انبیاء غک کولش انا اولیاء غک کولشیم یو دا اللہ پیسا حیث شفاعتو اگر باول پیغمبر شورو کیو بیا نور خلق خلیکن چا دا پارا دا بساڑو دا پارنا دا شرک دا بوجو دا پارنا دا صحیح مسلمانانو موحدینو دا پارا چی گنات نشوی خوا حدیب و تمالی وی شفیع المذنبین وی شفیع المذنبین وی کنا شفیع المشرکین خنوی شفیع المبتدعین خنوی چې ته پتا مې ښه ګناګار یاد فحبطت اعمالهم الله یعملونه ټول برباد شو اسی ځان نه کړولی دي بدن نه کړولی دي مالونه ورکړی دي فغا سو برباد شو دا سی برباد شو الله وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا الله ای ذذیذ پارا خود د میزان تل نو دروما یو معنا دا ولی تلہ خوب داگا چاہتا پارا ادری گی چی درنو سپک معلوم شی چی عملون ہے نیک کری دی چی غدران دی بدی اکری چی غدران دی کنا ناگد پارا بطلہ چی پتاو لگی اچھا دیو سلی عمل نیشتا دا سارا اگر دولا شوی دی ناگل سلی تلہ ادری ولیکن دیمانا باندې اشکال ها هغه دا چې قران هر ځای کې ویلي دي چې ول وزن یوم اذن الحق ټول اعمال بکیږي خدای په کینه دی ویلي چې کنه ته مسلمان د اعمال بکیږي او د کافرانو باندې کې د ټول بکیږي ومن ثقلت موازین او من خفت موازین ها نو بهتر معنی هغه چې بخاری کې مراغلی مسلم کې مراغلی دا حدیث ده چې نبی علیہ السلام وی یجاؤ یوم القیامت برجل قیامت کې وایا وسړی را واستی شي اقول شروب سمین ورج سمره خو راکونه کړی ښا اکول شروب ټول روډه اخلاص کړی ټول شربتونه اخلاص کړی اکول او شروب ادمره غټ خلق وو تاریانی ها خلق وو تاریانی اواز یې پکې وی چې هردا خورا ته سړی نه ښکاری او سبل څه شي دی نوی کل چی پتل اکی واچو لشی نو لا تزنو عند اللہ جان جناح بعود وطن دماشی دو وزر امر وزن با پکی نئی کور ہوتا مطلب سدے مطلب دا دی چی اللہ ویزا دا سی خلق عزت نکوم بلی دو وزن مانا سو وزن چی بسکین و آڈیر قیمتی و آڈیر درونی کا نخا دا عام محاوره ده په دنیا کې ها چې کوم شی قیمتي او برکتي نو خلق وی ډیر وزن دی پکې ها نلوي ځکه بده ماشي د وزر هم وزن نه ښه دا نو قیمه له یوم القیامت الله وی نو ورکو مونږ دی لرا پر د قیامت باندې سو وزن او عزت اخر کې ډیر زیات شرم ولغه ډیر زیات تک هر صورت نچول اخر توضیحه پترکنا بعضهم یومئذین پریم خودل په دغه وخت کې چې دیوال و توال شو دا یاجوج ماجوج چې بعضی په بعضو باندې چپی وهی او خیجی د ډیر غصې د وجنه یا پریم خود بازی دا دینا پرد تا قیامت یعنی چی قیامت نزدیشی اور اخلاص شی کنا نو یموجو فی باز پغرنو پا سمو پا دی مخلوق کے بازی او دویم اللہ پریم خود دا خلق یا جوج ماجوج جواز نہیں آدی چی بازی با پا دا غرد دا قیامت باندی یموجو فی بازن تڑیری پریشانے او دا حیبت توجنا پا یو بالغرزی کی او کنا و ترا کل امت جاسیہ ہر امت بوینی چی پڑمخی اپریو دی بیاو پاسی پڑمخی اپریو دا چل ونفخ فی الصور فکوالی شی پشپیلے کے زمزل فجمعنام جمعن اللہ یراغن بیکو فیوزین فارضنا جہنم یوم ایزل للکافرین او مخامخ بکم رانیز دیبکم جہنم پدارت کافرانو عرضوان بلکل مخامخ پنائی بپک نہیں کافرین سوک دی الذین کانت آئینوں فی غطوائن عن ذکریم دا کسان دی چستر کی داگی پا پردہ کیوی زمان دا قرآن نا کتاب ہوتا دیر وی چکورا درس کی گی او دا سی وقت دی چیز کار وقت ندی تا چلار کی ناستی اتا چی بچپرا کی ناستی اتا چی دا دی پا پٹوارا ناستی راشک جماعت کی کئی نکن نا نا فی غطوائن عن ذکر اگی باندی پردیدی کنا تھا وکانو لا استطیعون سمعا او دی چی طاقت یعن لر دا اوری دو دا قرآن بلکل بس خلق باندی وسو نشوی دی چی مرگری با دلاس ننیولی مرا ترازا ترازا کنا وارا اگ با لکد بیزیخ پی راکا گی چیر دی وقت نیم سمعو بدن میں مخکول نه دی جامع امداسي ورګه کنا لا استطيعون پتی راکاګی نو غنرا هغه بل څه وخت نیولې ابا حسب الذين كفروا بيو تکافران آیا ګمان کوي هغه کسان چې دا کفر کړل ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء چدی ته اجازت ته چدی باندې سي بنديان زما بغیر زما نه حاجت روا او کار سازان ازبادین تپوس نکوما ان اتدنا جهنم للكافرین نزلا بیوتوی یقینا مون تیار کړی جهنم د تقی کافرانو لپاره ملمستیا او سوال پیدا شو چې دغه خلق ډیر کارونه کړی دي ښا دا څه چې ویني کنه چې مفت کارونه کیږي علاجونه سبقونه او دا دغه خلق مالونه ډیر خرج کړی دي ښا خلق سره امدادونه روزه کې او په اختر کې خلق له جامې او کپړې او را کنا دادی ورکی کنا دادی سمر مالو نے ارکڑی ار کال تقریبا 200 کسان حج للیگی نوی نور کساب کتاب تو حساب کتابو کا چه دینا سورا جوڑی شوی وید دینا اس جوڑن شو ده حج لسل خلق لیگی اخو چه غی حجو کن داغی سوابو شو داغی با که خشوا خوا ندل با کسو ملاو شو دا تبوسو من نکی جی با خلق دفا لگا اول خو تبوسو که ده مبتی سیب نکن دا خلق تلیگی عمرو لا حجن لنو دیکی ستا سواب کی خوا دا مالو نه خرچ کری ملاوی تدین دیم خبر کما قلوائی و تاہل ننبیوکم آیا خبر کم تاسو بالاخسرین اعمالا تا اغا خلقنا چڑیر عملو نیکڑی دیو برباد شوی دی اعمال جمع دا خوا تا کیا جمع راوڑی دا چا اللہ تا معلوم دا چا غیب نقد دیو جامیو پراکناو هر سکی خبر دی کم دا خلقنا چا عملو نیکڑی دیو برباد شوی دی اللذین دا کسان دی ظل سعیوم چا برباد دی عمل دی او منڈی منڈی والی دی کنخا پدی جوند دنیا کی او اگا هر سو برباد شوی دی ولی عقیده سی ندکنا دا اولیاء او دا قبر پرستو خوا او پیرانو موریدانو کی دے کرنا تاوی خلقو کی دے خوا پیغمبر حاضر ناظر گن اولیاء اکرام وی پا دنیا کی گرزی خلقو سر امدادو نا کئی آو دا کو اللہ یزل سعیوم عمل لی برباد شو وهم يحسبون اذي غمان كي انهم يحسنون صنعا چمږه خو ډیر خیسته عملونه کړی دي مونږ ډیر خیراتونه کړی دي مونږ ډیر زکاتونه ورکړی دي مونږ ډیر حجونه عمره کړی دي يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بيوتوي دا کسان دی چې کفر کړي پایا تون د خپل رب باندې د قران ته پوسټ نه وکا دا قیدی ته پوسټ نه وکا چې صرف دا ته پوسټ کو چې ایا کنابود او ایا کنستاین سمانا توبه هغه په دې سپوږی ښه دا قجل لکن کفرو بی آیات رب دی قرآن خونشتا و اگورم زتا استا استاسو پا جبا که اخپل عقیده خیمه خوا دا خودی روگت کار دی اڈی روخ پی لگی خونا چلک دا سی خبر خلاصا چتا تا ویم وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تو مانگتے ہو اولیاء سے بس ویزما دا عقیدہ دا خان نوا دا عقیدہ دا چہار سو خدا ورکی اولیاء اس نشی ورکولے زوست بھی سوچ کا ونو خان دکہ ستاسو نجدلے تا پوسکی چی عقیدہ بیان کہنو تاسو برا برا گور اسمان تا تاسو عقیدی نسا خبر ہے از جمونگ نا تپوس کوئے نو پیو منٹ کے بعد اخپل عقیدہ بیان کو خواہ چی وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جس کو تو ڈونتے ہو اولیاء سے دانر تپوس کن دگا تدی دگا عقیدہ دخا خدا پریخے دیں اولیاء پسی شوی پیرانو پسی شوی جادوگرو پسی شوی خواہ اللہ وی کفر اکڑے پایتون دخپل رب او ملاقات دخپل رب فحبتت اعمالهم سو دلیوی عملون برباد شو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اللہ امونگا خنو ادرو ددید پارا پرد قیامت باندی تلد میزان او دویم مونگا خنوارکو داس خلق لرا پس قیامت پرد باندی عزت او وزنا دا خو بوستی د کیسې دی ها ځکه درنواله په توحید راځي په سنت راځي او دې توحید او سنت دار سره پاکو نو وزن کم دی ها